Info. Program Trzeci Polskiego Radia jest 6 lipca, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Zakończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji w sprawie relokacji migrantów. Dwudniowa żałoba we Lwowie po ataku Rosji rakietami Kalibr. Para muzułmanów podająca się za uchodźców z Ukrainy planowała zamach terrorystyczny w Niderlandach. Europa bezpiecznych granic, czyli polskie nie dla nielegalnej migracji. Tego dotyczyło dwugodzinne spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji. A o wnioskach i efektach tej dyskusji wie więcej Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, co mówili uczestnicy po zakończeniu spotkania? Rząd zaproponował parlamentarzystom poparcie paktu bezpiecznych granic dla Unii Europejskiej. Najważniejszym jego punktem jest stanowczy sprzeciw wobec unijnego projektu przymusowej relokacji imigrantów. Rzecznik rządu Piotr Müller ze zdziwieniem przyjął nieobecność przedstawicieli dwóch ugrupowań opozycji. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko. Przepisy należy zablokować i w tej sprawie Konfederacja jest konsekwentna, powiedział po spotkaniu Krzysztof Bosak. Jest oczywiste, że nie tylko te przepisy są sprzeczne z konkluzjami wcześniej zawieranymi Rad Europejskich, one są sprzeczne z traktatami. Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, że na przymusową relokację nie może być zgody. Przedstawił też propozycję swojej partii. Pierwszy wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że pakt migracyjny jest groźny i ten mechanizm jest obowiązkowy. Zaznaczył, że kraj, który nie przyjmie imigrantów, będzie musiał zapłacić przynajmniej 20 tysięcy euro za jedną osobę. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za te relacje. Sejmowa Komisja Obrony negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Dymisji chcieli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że o wniosku trudno powiedzieć, że wynika on z poczucia odpowiedzialności za Polskę. Nigdy wcześniej siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie były tak konsekwentnie wzmacniane. To efekt pracy ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz resortu obrony narodowej. Dziś próba odwołania polityka, który z takim zaangażowaniem zabiega o to, abyśmy żyli w bezpiecznym państwie, to jest przynajmniej sabotaż. Bezpośrednią przyczyną wniosku było odnalezienie szczątków rosyjskiej rakiety w okolicach Bydgoszczy. Zdaniem Tomasza Siemoniaka z Koalicji Obywatelskiej sprawa ta nie została wyjaśniona. W tak fundamentalnej sprawie nie doczekała się Wysoka Komisja, ani Sejm, ani opinia publiczna wyjaśnienia. Sprawa odpowiedzialności politycznej też nie została tutaj jasno postawiona. Jutro wniosek trafi pod obrady Sejmu. Dwudniową żałobę ogłoszono we Lwowie. W nocy Rosjanie wystrzelili 10 rakiet Kalibr z Morza Czarnego. Większość zniszczyła obrona przeciwlotnicza, kilka jednak spadło na miasto. 4 osoby nie żyją, a 37 zostało rannych. Spodziewamy się, że nowi pacjenci mogą do nas trafić jeszcze w ciągu doby. W dalszym ciągu trwa akcja ratunkowa w miejscu, gdzie trafiły rakiety. Wiemy, że nowi pacjenci mogą być w gorszym stanie niż ci, którzy już do nas dotarli. Mówił ordynator Izby Przyjęć, a to był największy atak na Lwów od początku wojny. Policja w Niderlandach aresztowała parę muzułmanów, która planowała atak terrorystyczny. Mężczyzna pochodził z Tadżykistanu, kobieta z Kirgistanu. Oboje są podejrzani o związki z Państwem Islamskim. Małżeństwo przybyło do Niderlandów rok temu, podając się za uchodźców z Ukrainy. W Niemczech aresztowano z kolei 7 osób, które należą do tej samej siatki, która planowała ataki terrorystyczne na terenie Niderlandów i Niemiec. Policja informuje, że plany terrorystów nie były jeszcze konkretne, ale były wystarczająco poważne, aby interweniować. Na aukcję w Londynie trafiły prawdziwe białe kruki, bo powiedzieć, że dzieła Rembrandta na aukcji to rzadkość, to nic nie powiedzieć. Tymczasem mowa o dwóch niewielkich portretach, o których istnieniu świat nie wiedział przez 200 lat. Na tych obrazach znajduje się starsze małżeństwo z Lejdy, rodzinnego miasta Rembrandta. Znawczyni twórczości malarza Aleksandra Janiszewska-Cardone opowiadała w Trójce, że obrazy są wyjątkowe, bo były prawdopodobnie osobistym prezentem artysty. Ukazany jest Jan Willem van der Pluim i jego żona Japchen i oni, okazuje się, byli spokrewnieni z Rembrandtem, głównie przez jego matkę, mieszkali w pobliżu. Ten niewielki rozmiar tych portretów wskazywałby, że one są właśnie takim wyrazem bardzo osobistego stosunku artysty. Możemy tutaj tak trochę zaryzykować oczywiście, że właśnie może jest to coś w ramach tych rodzinnych relacji, zaprzyjaźnionych relacji, rodzaj takiego prezentu.

Jedna z platform streamingowych udostępniła zwiastun adaptacji książki Pan Samochodzik i Templariusze Zbigniewa Nienackiego. Premiera produkcji już 12 lipca. Wkrótce ukaże się także książka o Zbigniewie Nienackim, a naszym gościem jest filmoznawca pan Adam Sienica. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego się pan spodziewa po tej adaptacji? Już zwiastun jest dostępny, więc też możemy wyciągnąć jakieś wnioski ze zwiastuna i mieć jakieś przypuszczenia. Zwiastun przede wszystkim pokazuje, że to nie jest adaptacja i Netflix też to otwarcie komunikuje, że jest to film inspirowany książkami Zbigniewa Nienackiego. Nie jest to adaptacja, więc nie jest to bezpośrednie przeniesienie historii z książki na ekrany. I po obejrzeniu zwiastuna widać, że to nie jest to, co znamy z książek, więc... Jest to zarazem plus, ponieważ widzowie znający książki mogą oczekiwać czegoś zaskakującego. Z drugiej strony minus, bo jednak książki są na tyle dobre pod kątem prowadzenia historii, że często, gdy takie decyzje są podejmowane przez scenarzystów, nie zawsze wychodzi to lepiej. Więc mam tutaj mieszane odczucia, ale wierzę, że taki projekt, który może być bardziej inspirowany niż być adaptacją, ma potencjał na bycie czymś wyjątkowym. Może też lepiej inspirować się taką twórczością, jeśli okazuje się po latach, że wychodzą przeróżne elementy biografii twórcy. No właśnie, to też jest problem, że często też, nie tylko w tym przypadku, ale ogólnie w przypadku, gdy twórca czegoś, czy aktor jest osobą kontrowersyjną z uwagi na różne wydarzenia życia prywatnego, trudno jest do końca oddzielić artystę od dzieła, prawda? Więc może nawet ta decyzja jest tutaj właśnie dużym bonusem, ponieważ dla młodszego pokolenia, dla których życie artysty prywatne ma wpływ na odbiór, będzie w tym przypadku bardzo ważną zaletą, że jednak jest to tylko inspirowane, że to nie jest adaptacja historii stworzonej przez tego człowieka i to może być nawet dobrym prognostykiem dla potencjalnego globalnego sukcesu. Ale też umówmy się, że młodsze pokolenie, do którego ten film powinien trafić, nie będzie do końca też znać pierwowzoru. Oni bardziej poznają go dopiero dzięki temu filmowi. Kłopot w tym, że jeśli chodzi o twórcę, to my też tak naprawdę od niedawna poznajemy biografię jego i też to jest dlatego takie niełatwe, zwłaszcza dla tych, którzy kiedyś zaczytywali się historią pana Samochodzika. A to wszystko jest dosyć trudne, a potem, no, tak jak pan wspomniał, no, młodzi ludzie współcześnie dosyć intensywnie zaglądają w życiorysy twórców, a tutaj nie ma czego bronić. No, same tylko książki mogą się obronić ewentualnie. I to jest najważniejsze chyba w działach osób kontrowersyjnych, gdzie jak już nie ma czego bronić, to jednak te dzieła muszą się same obronić, muszą pokazać, że w jakimś tam stopniu musimy my jako odbiorcy oddzielać twórcę od dzieła. Gdy coś jest naprawdę dobre, to musi to być osobno oceniane. Trudne musi, to jest, trudne musi. I w wielu przypadkach nawet niemożliwe, wydaje się. Musi albo nie musi, bo też współczesna sztuka przyzwyczaiła nas do tego, że twórcy i ich dzieła łączą się w jedno. I też często przecież też jest wymagane od nas, żeby połączyć to w jedno. A też twórcy bardzo często przez to, że sami włączają się w te dzieła, jakby poniekąd chowają się za nimi, no to też usprawiedliwiają wiele różnych swoich zachowań. Drodzy Państwo, trzeba się przekonać, jak ta inspiracja wyszła, a książka niedługo, ale też wiele rzeczy innych jest dostępnych. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Sielnica, filmoznawca. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia.

Obrazy Fridy Kahlo to przede wszystkim nawiązanie do tematów tabu, takich jak śmierć, samotność czy ukazywanie kobiecej nagości. Od dziś w Warszawie mogą Państwo oglądać jej dzieła, mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Na wystawie oglądają Państwo 3 obrazy z jej twórczości. To jest w ogóle pierwsza wystawa Fridy Kahlo w Warszawie. Ale oczywiście spotkają się Państwo z całą narracją, z całym jej życiorysem przedstawionym, ze zdjęciami z różnych okresów jej życia. Czyli począwszy od przejścia przez La Casa Azul, przez to zagłębienie się wszystkie sytuacje, które jej dotknęły, poprzez doświadczenie jej twórczości, w zasadzie otrzymujemy komplet informacji, żeby sobie budować własną perspektywę. My zapraszamy do świata kolorów Fridy Kahlo. Wernisaż wystawy Kolor życia Fridy Kahlo zaplanowano na godzinę 18, a prace Fridy będą mogli Państwo oglądać w warszawskich Łazienkach do 3 września. Takiej przemowy fani Adele na pewno się nie spodziewali. Podczas jednego z jej ostatnich koncertów w Stanach Zjednoczonych artystka nie gryzła się w język i za pomocą dość wulgarnych słów przekazała publiczności, by nawet nie próbowała rzucać czegoś na scenę. Uzbrojona w koncertową armatkę do wystrzeliwania koszulek, Adele ostrzegła, że jeśli cokolwiek spadnie obok niej, nie zawaha się jej użyć. Zachowania Adele to pokłosie ostatnich wydarzeń, do których doszło podczas koncertu amerykańskiej wokalistki Bebe Rexha. Jeden z jej fanów rzucił w kierunku sceny telefon komórkowy, by ta zrobiła sobie selfie i odrzuciła telefon z powrotem w tłum. Niestety smartfon zamiast spaść na scenę uderzył artystkę w głowę. Z rozciętym łukiem brwiowym i podbitym okiem trafiła do szpitala. Na szczęście teraz czuje się już lepiej i może dokończyć swoją trasę koncertową. Na koniec jeszcze smutne wiadomości. Nie żyje legenda polskiego dubbingu Miriam Aleksandrowicz. W swoim dorobku aktorskim i reżyserskim ma ponad 100 zrealizowanych polskich wersji językowych seriali i filmów animowanych, za co została uhonorowana nagrodą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. Znana była przede wszystkim z roli Beby w filmie O Śwince z klasą, dubbingowała również babcię w filmie O przygodach Czerwonego Kapturka czy babcię Adams z Rodziny Adamsów. Ja gram specyficzne role. No, nikt mnie nie obsadza w pięknych, błękitnogich księżniczkach, bo bardzo często są to postaci, które albo mają tak silny głos, albo muszą krzyczeć. A najtrudniejsza jest dla mnie reakcja do wewnątrz. Bo ja tego nie wydaję z siebie. Teraz się udało, ale kiedyś w serialu, który robiłam, była starsza pani, która mówiła przez pierwsze 10 odcinków 2 zdania, więc stwierdziłam, że ją zagram, żeby no, nie ciągać żadnej starszej osoby niepotrzebnie. No potem ona się rozbudowała i nawet zaczęła śpiewać. No śpiewanie dla mnie jest tragedią, ponieważ no nie umiem. Mówiła dla kanału Widzę Głosy Miriam Aleksandrowicz. Nie jestem tobą, nie umiem być. I ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce po wielu bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. Te proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, Program Trzeci Polskiego Radia. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. Dzisiaj startuje wakacyjna trasa Iskry Niepodległej, nowoczesny, multimedialny projekt Biura Niepodległa, a naszym gościem jest dyrektor biura, pan Wojciech Kirejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Trasa rozpoczyna się w Poleńczyku. Też zorganizowaliście państwo dla mieszkańców, turystów wirtualny teatr historii Niepodległa. Tak jest. To są dwa projekty multimedialne, których celem jest z jednej strony taka edukacja historyczna, a z drugiej strony wzmacnianie, budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich. Gdzieś te technologie multimedialne, nowoczesnej narracji są takim wyróżnikiem Biura Niepodległa od kilku lat, od kiedy biuro istnieje i prowadzi swoją działalność. No i tak w Poleńczyku inaugurujemy wakacyjną trasę projektu, który od początku marca już był w kilkudziesięciu miastach, ale teraz przez te najbliższe dwa miesiące będziemy odwiedzać przede wszystkim takie miejscowości wypoczynkowe, uzdrowiskowe, tutaj w takich miejscach, gdzie Polacy właśnie urlopy spędzają. No i Poleńczyk na pewno jest jedną z wizytówek tak z Podkarpacia i nad Lewem, nad Soliną, pięknie położony i faktycznie sporo turystów tutaj dzisiaj jest. Na stronie Iskry Niepodległej znajdziecie Państwo te miejscowości, w których będzie można poznać to wszystko, co prezentowane jest w ramach tego projektu, ale przybliżmy, jakie postaci i w jaki sposób są prezentowane. Iskry Niepodległej, tytułowe Iskry, to są właśnie kilkudziesięciu Polaków, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami, dokonaniami zmieniali świat. To są postaci wybrane przez nas z bardzo różnych takich sfer życia społecznego, publicznego. Zaczynamy tę opowieść od odzyskania niepodległości, więc oczywiście pojawiają się ojcowie niepodległości, mężowie stanu, ale to jest tak naprawdę początek i taki moment przełomowy w naszej historii, który ten potencjał dalej uwolnił, więc pokazujemy też wynalazców, odkrywców, naukowców, ludzi ze świata kultury, ze świata sportu, postaci, które no, budzą naszą dumę, również postaci, z których wynalazków czy dokonań korzystamy nie tylko my w Polsce, ale właściwie cały świat, jak na przykład Jan Czochralski, którego metoda jest do dziś stosowana przy produkcji półprzewodników, a więc te krzemowe płytki, które towarzyszą nam na co dzień i dzisiaj już ciężko sobie bez nich wyobrazić świat, a myślę, że mało z nas wie o tym, że właśnie ten wynalazek zawdzięczamy Polakowi. I takich, myślę, ciekawych, inspirujących odkryć w tym naszym spektaklu jest więcej. Sceną dla tego spektaklu jest taka ciężarówka, wystawiennicza naczepa, dzięki czemu projekt jest mobilny i właśnie możemy odwiedzać kolejne miejscowości. A tutaj w Polańczyku tak naprawdę oferujemy takie całe miasteczko Niepodległe, bo jeszcze jest wirtualny teatr historii Niepodległa. To jest z kolei projekt, w którym pokazujemy filmy w technologii wirtualnej rzeczywistości wyprodukowane przez Biuro Niepodległa przez ostatnie lata. Tych filmów już jest kilka. I one są bardzo różne, bo z jednej strony Wiktoria 1920, która pozwala widzowi, który zakłada te gogle VR na głowę, przenieść się w świat właśnie roku 1920 i stać się jednym z żołnierzy na froncie wojny polsko-bolszewickiej, czy komedia muzyczna Nie kochać w taką noc, osnuta wokół postaci Aleksandra Żabczyńskiego. Także różne filmy. Czy ten wirtualny teatr historii Niepodległa też będzie podróżował z Iskrami Niepodległej? Duża część przystanków jest wspólna. My też ten projekt pokazów filmów VR realizujemy osobno, także też odwiedzamy w tym roku kilkadziesiąt miejscowości. No i muszę przyznać, że te projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, bo to jest rzeczywiście coś intrygującego, taka ciężarówka z tymi twarzami, z tymi postaciami oznaczona, wjeżdża do miejscowości i budzi dużą ciekawość i faktycznie ludzie z zainteresowaniem przychodzą, oglądają. Projekt jest skierowany przede wszystkim z myślą do młodych, bo to jest taka forma multimedialnej komunikacji, z którą najmłodsze pokolenia no po prostu są od urodzenia właściwie obeznane, ale obserwujemy też, co ciekawe, duże zainteresowanie i żywe reakcje też starszych pokoleń. Często jest tak, że przychodzą dzieci z rodzicami, z dziadkami i wspólnie to przeżywają. To bardzo cieszy, bo też właśnie jest taką okazją do jakiejś takiej międzypokoleniowych więzi, wzmacniania, budowania. I do porozmawiania o ciekawej polskiej i historii, dokonaniach, może też możliwość zainspirowania się a propos swojej własnej przyszłości. Drodzy Państwo, Iskry Niepodległej, wakacyjna trasa rusza dzisiaj, a naszym gościem był dyrektor Biura Niepodległa, pan Wojciech Kirejczyk. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czy to ze mną coś nie tak, gdy zamykam oczy?

the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Polskiego Radia. Never.